te Christus et natus. Ex Maria Virgine, gaudete Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete. Tempus ades gratiae hoc vod optabamus, carmina letitiae devote redamus. Deus homo factus est, natura mirante, mundus renovatus est, a Christo regnante. Gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete. Est orta, salus invenitur, ergo nostra concio, psalatiam in lustro, benedicat Domino, salus Rei nostro. Gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, Christus.